Kärudraget. Tittar man noga i terrängen så syns fortfarande själva kärudraget som en hålväg över edet. Kärudraget, hålvägen, delar sig i två strängar, den allra sista biten ner för backen till bastuedan. Att rulla kärtunnorna förbi de värsta forsarna är en möjlighet som ofta används för att bespara jobbet med den besvärliga flottningen, inte minst före strömrensningen på 1820-talet. Vid vattenfallet Jokkfall, norr om Överkalix, finns resterna efter ett kärudrag som är ungefär 500 meter lång. Och här över Edet vid Kamlunge är draget ungefär 200 meter långt. Det används sannolikt redan under 1700-talet. Uppe vid Kamlungeträsket lösgörs de stora flottarna och ofta rullas tunnorna för hand längs kärudraget över Edet. Ett alternativ är också att koppla ihop tunnorna 3-4 stycken och dra dem förbi fallet med oxar. Nära stranden är terrängen extra stenig, med flera olika små grenar av kärudraget hålvägen syns här. Vi får föreställa oss att detta är platsen där tunnorna vid stranden återigen binds ihop till flottar för att flottas vidare neråt längs älven. Emma Nilsson fortsätter att berätta om kärflottningen i Sune Bergmans bok från 1965. Sen for vi på flottan ner till Kalix med kärtunnorna och sålde dem på marknaden där. Jag har farit på flotta från Räktfors flera gånger till Kalix. Det var värre roligt. Vi kokade kaffe och halstrade fisk på en torvbädd täckt med pinmo på flotten under den långa resan ut för älven. Men resan hem i båten upp för älva gick sakta och var värre arbetsam. Flottarna landar slutligen vid ön Lilla Fisket vid mynningen av Kalix älv. Sedan 1700-talet hålls här en kärmarknad. Tunnorna byter ägare för vidare export och i samband med det töms också kärran på överblivet vatten, så kallad kärvräkning. Kärmarknaden är dessutom en av årets viktigaste händelser för de uttröttade kärflottarna, alltså oftast vanliga bönder. Resenären Jon Engström skriver 1834 om ankomsten till kärmarknaden på Lilla Fisket. Då vankas först både en sup och två för välkommans skull. Och om lappen eller lappnybyggaren ej opåmint får den tredje, så drar han ej länge i betänkande att fodra den. Sedan vederbörande ägare av kära och plankor med mera fått sin behöriga välkomst och handelssupar, så uppgörs affärerna vanligtvis så att bonden för sina varor får några skäl korn, lite socker och kaffe samt andra kramvaror, tillika med så mycket penningar att han nätt och jämnt kan reda sig för länsmannen. Av denna kassa tog det väl likväl en och annan tolvskinning ränna bort efter ett kvarter brännvin för välfängnadens skull, och då pimplas det huller om buller. Ofta är det borgare från Luleå och Tornio som bönderna gör affärer med. På 1830-talet konstaterar Jon Engström att det är en borgare från Stockholm som konkurrerar med borgarna från Luleå och Tornio. Det är filantropen Carl Fredrik Liljevalk, far till grundaren av Liljevalks konsthall i Stockholm för övrigt. Liljevalk har fått kungens uppdrag att genom välbetalda uppköp bidra till bättre försörjning för bönderna i övre Norrland. Kanske är Liljevalk en pionjär. Senare börjar nämligen även andra grosshandlare i Stockholm att konkurrera med att handla med käran från Kalix älvdal. Däribland är kanske Kalixsonen Johan Bergman Olsson den mest framgångsrike. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet på historisk skogsexport från Kalix älvdal och lär dig mer om älvdalens karaktäristiska historia. I byn Näsbyn i östra delen av Kalix finns Englundsgården, den mycket välbevarade bondgården från 1800-talet. Där finns bland annat en nästan unik utrustning för kärvräkning bevarad. Från Näsbyn kommer också flera av de viktigaste träpatronerna och grosshandlarna på 1800-talet, däribland grosshandlaren Johan Bergman Olsson. Englundsgården är öppen dagligen sommartid och inom Ekomuseet historisk skogsexport från Kalix älvdal finns det en audioguide som leder dig runt i delar av det historiska Näsbyn. Det finns också en audioguide för promenader vid Johan Bergman Olssons bruk Björkfors som ligger norr om Sangis. Där finns också utställningar i hembygdsgården Kvarngården som beskriver ägarfamiljen Bergmans verksamhet under mitten och slutet av 1800-talet. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.